Tämä on Hessun kahvila, 12. marraskuuta 2006, 36. lähetys ja 16. Speakers Corner. Tervepä tuloa noin niin tota kyytiin. I hear there's rumors on the internet. Hessun kahvila. Internet. Speakers Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speakers Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. No niin, onko meillä linjoilla ensimmäinen ikinä maailmassa? Ei ole vielä. Ei, nyt meillä on varmaan linjoilla puhelimessa joku henkilö. Happosade täällä, terve. Morjes, Happosade. Missä päin sä oot menossa? Tällä hetkellä mä oon autossa välillä Turku-Helsinki. Okei. Okay. Minkälainen keli on Turku-Helsinki-tiellä? Onko lumisadetta vai onko minkälainen keli? No äsken tuli lunta, niin tulee paljon vasta autoja. Kyllä, kyllä. Kuuleeko Henrik hyvin happosateen tuolta puhelimesta? Kyllä, kyllä. Äsken tuli lunta, nyt tulee autoja. Joo. Kyllä, kyllä. Näin se on välillä meininki. Mitäs muuta? Siellä on Suomen tiettävästi ensimmäinen ihminen, joka on podcast-ohjelmassa mukana ihan puhelimen välityksellä tällainen, niin kuin tässä, paitsi aikaisemmissa haastatteluissa Hessun kahvilassa, mutta tässä Speakers Cornerissa, että ei muuta kuin onnea vaan. Niin, sillä melkein livenä. Mm. Melkein livenä. Mikä meininki muuten? Oliko happosateella mielessä tarinaa? Ei mulla oikeastaan mitään. Elän hengessä mukana. Sä oot kuunnellut Hessun kahvilaa pitkään ja niin se on hyvä ohjelma, onko näin? Joo, kaikki Speakers Cornerit läpikäyty. Kyllä, kyllä. Speakers Corner on mielenkiintoinen ohjelma. Sä oot Mac-miehiä, sulla on pitkä Mac-tausta, eikö näin? Joo, 10 vuotta. Nuoresta iästä huolimatta, niin 10 vuotta jo kerinyt käyttää Mac-kiä. Niin sanotaan koko elämä. Niin se melkein niin kuin syntymästä lähtien, mutta ei ihan. Ei ihan. Siinä vaiheessa kutti jonkun simppelin pelin. Niin kyllä, kyllä. Teitä. Mikäs kone sulla tällä hetkellä? Sulla on toi Titanium Powerbook, niinkö? Joo, sellainen on. Se on tällainen niin kuin keräilyharvinaisuus, eikö se ookin? Joo, vähän niin kuin toi Cube. Nimenomaan, joo. Se on ihan mielenkiintoinen laite. Paljon siinä on tehoa ja muistia? Teho on 800 megahertsiä ja muistiin giga. Kyllä, kyllä. Se on. Onko Henrik nähnyt muuten noita titaanivehkeitä? En ole nähnyt. Minkä aikakauden laitteita ne on? 4 vuotta vanha. Sen ajan powerbookki tehokkain, mitä löytyy. Elikkä se on G4, onko se? Joo. No. Joo, se on jännä, että se oli niinku, siinä oli tällaiset titaanikuoret. Mä en ole koskaan nähnyt, tai siis osa siitä kuoresta oli jotenkin titaania. Joo, ne reunat siinä on. Niin, se lämpenee aika tehokkaasti. No, eikö siinä ei ole mitään tuollaista tuuletin on ne ongelmaa. Just joo. Oliko se onko siinä näppäimistö muuten, onko se musta vai onko se hopeavärin? Musta. Tietääkö se on ihan hieno. Tietääkö se aina siitä, että se on titaanibuukki, vai oliko niissä sen ajan powerbookissakin ihan musta näppäimistä, tiedätkö? Siis kun se on powerbookki. Niin mutta sen ajan powerbookit on titaniumia. Okei. Just nyt ymmärrän. Eli siis se ei ollutkaan vain joku osa niistä powerbookeista niitä titaanivehkeitä, vaan ne oli kaikki niitä titaanivehkeitä siihen aikaan. Joo. Just joo, okei. Kun mä oon joskus nähnyt telkkarissa jossain ohjelmissa näitä titaanin powerbookkeja, ja ne on tai siis jotain powerbookkeja, ja niissä on ollut musta näppäimistö, ja mä oon aina ihmetellyt, että mikähän toi tollanen on. Mutta se on ilmeisesti sitten just tää. Joo, se on se. Mielenkiintoista. Kaikkea sitä oppii. Aina oppii uutta. Kyllä, joo. Ei siinä mitään, se on hieno vehe, ja joko sulla kohta on tulossa sitten päivitystä vai pysytkö vielä G4-kannassa, että menetkö sä jossain vaiheessa, siirrytkö Intel-koneisiin? No en näillä näkymiä. Seuraava, mikä olisi myös toi powerbookki G4-17-tuoman. Okei. Okay. Ei se viimeisi, vaan yksi sitä ennen, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Just joo, kyllä kyllä, eli 17-tuomainen kone kuitenkin. Joo, sillä vähän isompi. Kyllä kyllä. Vähän tehokkaampi. Joo, se on ihan laatu vehjäs varmasti. Joo. Letku. Faija editoin. Silloin noit aika hienoja vähkeitä. Joo, sitä videoeditoinnissa tarvii kyllä löylyä ja sitä kautta, kun niitä pääsee sitten hyödyntämään niitä vanhenevia laitteita siinä, niin siellä pääsee ihan kunnon vehkeisiin sitten niin sanotusti käyttämään, että se on aina mukava. Joo. Seuraava. Niin. Kaverilla Photoshopia. Joo. Silloin tää Intel Mini Mopedi, niin sillä se kaatui koko ajan, koska Photoshop ei ole universaali. Just. Siinä oli kuitenkin vähän muistia. Joo. Niin. Ei kestä niin paljon kuin tuossa Titanium, jos vaikka siinä on yli tuplasti kellotustaajuus. Joo, se on jännä, että se rosetta vie niin paljon löylyä, että se hyydyttää sen sitten, jos se mini vielä oli, niin siinä on sitten varmaan myös tämä näyttömuisti, kun se on niinku yhteistä sen koneen muistin kanssa, niin se on sitten vähän rajoittaa. Ei myös osteta 512 muistilla koneita. Niin, se on nimenomaan, se on vähän huono. Mä ostin. Joskin mä ostin samaan pakettiin lisämuistiakin, mutta kyllä vaikka sitä huudellaan, että eihän sitä pysty käyttämään, niin kyllä sitä pystyy käyttämään. No tietysti se on, niin tietysti, siinä, totta kai se on ihan, että mitä tekee, mutta siinä mielessä, kun ei pidä yleistää, että ei pysty käyttämään, koska kyllä sitä pystyy käyttämään, vaikka kaikkea ei pysty tekemään. Että mä pystyn ainakin käyttämään ihan mainiosti. Että ainoa, mikä mulla on sitten, niin on Pro Tools vie sitten enemmän sitä muistia, mutta loppujen lopuksi ei sekään. Mulla on vaan giga-muistia tässä PowerMacissa ja se on piisannut mulla ihan hyvin pyörittää isoimmatkin sessiot. Joo, kuvankin niin kanssa. Niitä gigaa on riittänyt ihan hyvin. Se on kyllä ihan mielenkiintoista, koska mulla on gigaa kanssa tuossa minissä, ja mä oon tehnyt sillä ihan tunnin pätkän videonkin tuossa, jossa oli niin kun varmaan 200 videoleikettä, ja se oli ihan se koko projekti pyöri tuossa minissä, että se G4 jakso vääntää. Tosin aika hitaastihan se sitä renderöi sitten aina, kun jotain efektiä laittoi niihin videopätkiin, mutta jotenkin musta tuntuu, että Intelin myötä noi on ruvennut syömään vähän lisää välimuistia, että siitä on puhuttu nyt varsinkin viime aikoina hirveän paljon, vaikka no tietysti uudemmat softat vie enemmän sitä ja muuta, mutta silti se on mun mielestä jotenkin kummallinen harppaus tää, koska kyllä meillä oli tuolla niin kuin isossa studiossa, missä kyllä mä olin, niin siellä oli samanlainen, siellä oli 2x2-giganen PowerMac. Siinä oli giga muistia ja se pyöri, siinä oli niinku tää kaikkein järein HD tulssi, että siinä pyöri periaatteessa 128 raitaa tarvittaessa. Se piisasi ihan hyvin se vaikka minkälaiseen plugariviidakkoon se giga siinä. Joo. Joo, varmasti se äänenkäsittelyssä varmaan on tosiaan, että se riittää se giga ihan hyvin, että tuleeko se sitten tuossa videossa, renderöinnissä tai muussa, mä oon huomannut, että tää tekee todella nopeasti toi tuplakore Intelli 2 gigan muistilla kyllä noita videon niin kuin tehosteita laittaa, siis niin kuin videopätkiä, eli renderöi niitä niin kuin laskee uusiksi sitä kuvaa siinä ja kaikkea, niin siinä se on ainakin pirun nopea. Tosiaan on myös kyllä aika nopea tuossa kaikessa muussa toiminnassa, että podcastit syntyy aika vinhaa vauhtia sille. Ei pahemmin tökki, vaikka jotain efektiä sinne ääneen saakin. Joo, ei. Se aika hyvin, ihan livenäkin pystyy useampaa raitaa vetämään sinne, ja levyn nopeuskaan ei tule ihan heti vastaan, kun se on toi nopeampi kiintolevy tuossa mulla. Niin, mutta tosin levyn koko tulee vastaan, että mulla on aika lailla koko ajan levy täynnä tuossa. Mä oon aika monen hamsteri, kerään kaikkea sotkua sinne, niin siellä on Hessun kahviloitakin useita kymmeniä tuolla, ja niin kaiken näköisiä biisejä ja jinglejä ja videopätkiä ja muuta. Itse niin kuin monta projektia kun on menossa, niin levy täyttyy, että pitäisi olla joku vähän kätevämpi ulkoinen levy, mitä voisi niin kuin useammin tuossa kuljetella aina matkassa. Niitä on lasiali, tai sellaisia aika pieniä 80-kysiä levyjä. Joo. Mikä menee ihan hyvin. Joo, niin on. Mä kattelin itse asiassa semmosia niin kuin ihan pieniä, semmosia litteitä. Mulla on lasien tommonen 250-giganen tuossa minissä kiinni koko ajan niin kuin semmosena lisälevynä tavallaan. Ja sitten mulla on semmosessa niin kuin Firevire-kehikossa, semmosessa niin kuin erillisessä kehikossa mulla on semmonen, olikohan se 250 kanssa, niin semmonen 5-tuumainen levy. Ja täytyisi ostaa joku just sellainen niitä lasien semmosia pieniä levyjä tuohon kimppaan ton kannettavan kanssa, että se on aika kätevä. vaikka ei ole sitä ihan kaikkein pienintäkään, niin tämä mikä mulla on tämä Designed by F.A. Porsche-malli. Tota noin, niin on sekin semmoinen, että sen saa mahtuu tota noin, ihan hyvin kuljetukseen. Joo, mulla... Ja mä oon roudannut sitä aika paljon ilman mitään häikkää, että se ilmeisesti ihan hyvin kestääkin sitä roudaamista. Joo, se on totta. Itse asiassa mulla on just se sama levy. Mä kattelin tuossa valokuvia äsken tuossa, niin mulla on se sama semmoinen hopeavärinen lootikko. Mutta siinä on vaan se ongelma noihin ihan pieniin verrattuna, että siinä on kuitenkin tuo ulkoinen virtalähde. Että se ei ota virtaa tuosta niinku piuhasta, tuosta USB- tai firevirepiuhasta. Että se olisi kätevä, kun olisi semmoinen, minkä saisi vaan ihan, olisi se pelkkä lätty ja löysin kiinni tuohon noin. Onko sulla niin happosade siihen Titanibookiin joku ulkoinen levy? On mun siihen sellainen 60 levy, mikä ottaa virrat töpselistä ja välillä ihmettelen, että miksi ei toimi, niin kun on monta laitetta kiinni sellaisessa Shuka vai mikä hässäkkä onkaan, mikä jakaa niitä sähköpistokkeita. Niin siinä ei vaan riitä virta pyörittämään sitä silleen, että kone jaksaisi tunnistaa sun, niin pitäisi tehdä sille joku muu töpseli. Kyllä, kyllä. Se on joo, samoin just jos on kytkettynä johonkin tuommoiseen hubiin sitten USB-päässä, niin sekin voi aiheuttaa joskus sellaista, että niinku se ei aina suoraan tunnista sitä tai muuta. Että. Mun eka M-boksi meni, siis tää audiointerfeissi meni rikki siitä, kun mä tungin sen USB-hubiin, eikä olisi pitänyt. Ai, se ei tykännyt sitä ollenkaan. Se ei tykännyt sitä. No itse asiassa se oli vähän monimutkaisempi kuin se, että mä rupesin päivittää sen firmwarea ja sitten se tipahti siinä kesken kaiken pois. Just. Siinä ei riittänytkään happi, niin se oli sitten takaisin kauppaan meiningillä. Kyllä, kyllä. Joo. Pitäisikö meidän aloittaa varsinainen ohjelma, kun ei tänne nyt kauheasti muita tulla? Niin... Onko happo sade mukana vai puotetaanko sut kyydistä tässä vaiheessa? Mä voin olla mukana ainakin alkuun ja sitten mä voin pudota kyydistä, jos putoan kyydistä. Okei, aloitetaan vaan. Eli tosiaan tervetuloa. Meillä on täällä ensimmäistä kertaa Happosade ja sitten on Cranky Geek. Tämä ohjelmahan on jo siis menossa tässä itse asiassa, että alkulöpinät sikseen. Aloitetaan käymään läpi tämän päivän epistolaa, jossa meillä on monenlaista mielenkiintoista aihetta. Jos lähdetään tuosta Flickrista liikkeelle. Täällä on Henrik varmaan voi alustaa hieman tämmöisestä, Flickr yrittää patentoida kiinnostavuuden. Mistäs tässä on kysymys? No Flickr on pistänyt siis patenttitoimistoon, jossa he haluavat patentoida termin interestingness, eli kiinnostavuus, näin suoraan käännettynä. Kyllä, se siis liittyy jotenkin tägeihin ja muihin, että se on hilpeä, kun... Ja sitten sain linkin tähän varsinaiseen patenttihakemukseen. Täällä on sivukaupalla. Joo, mä luin sitä hetken matkaa tuossa. Se oli aika mielenkiintoista luettavaa. Että... Hetkinen, putosko happosade kyydistä, kun lakkas kohina kulmasta? Ei, kun mä oon täällä vaan hiljaa. Okei. Se on muuten hyvä toi puhelimen mikrofoni. Se lakkaa, se disabloi se ilmeisesti joku hiljaa silloin. Joo, eli tosiaan mä luin vähän matkaa Flickrin patenttihakemusta ja se vaikutti tosiaan aika erikoiselta. Kuivaa tekstiä, mutta... Mutta ilmeisesti siinä on tosiaan kysymys siitä, että ne yrittävät joo tehdä tällaista. Ja jos minä saan jyrätä sun, niin mun mielestä meidänkin, vaikka nyt taas on vaan Mac-käyttäjiä paneelista, niin kyllä kai pitää huomioida ihan niin kuin isolla otsikolla tuo Vista. Joo, ehdottomasti. Se on nyt valmis. Kyllä, melkein voitais toisena heti keskustella siitä asiasta. Mä tuossa kans kuuntelin viime viikolla töissä tätä tarinaa, että kuulin puhetta siitä, että nyt se on tulossa ja nyt sitä odotellaan. Ja minkälaisia tuntemuksia se herättää? Minä tässä odotan ainakin mielenkiinnolla, että pääsis näkemään sitä ihan livenä. Että mä en tiedä. Joo, no sama se on mulla, että mielenkiinnolla lähinnä odottelen, että... Ei sulle tullut missään vaiheessa mieleen koittaa sitä, kun sullahan on parallelisia nuo, niin koittaa sitä betaa. Ei ole itse asiassa tullut, tai siis tuli jossain vaiheessa silloin, kun mä kuulin, että sen saa, niin kun, kuulin jostain Twitistä tai jostain muusta, niin että sen saisi niin kun ilmaiseksi testiin. Mutta niin sitten on just tässä ollut tätä muuta puuhaa nyt niin, että hyvä kun kerkeää mikkiin puhumaan, niin se on jäänyt sitten testaamatta. Mites Happosade, onko sulla PC:tä siellä? Pääsetkö sä testaamaan Vistaa tai onko semmoiseen edes tarvetta, kiinnostusta? Ei ole mitään tarvetta. Yksi PC kyllä on, että sillä on Simsia pelataan. Kyllä. Mutta ei sillä mua pahemmin kiinnosta. Jos joku tykkää, että tulee uusi Windows, koska se kuitenkin on aika kallis, kun verkkokauppa pyytää siitä Pro-versiosta yli 500 euroa. Niin se on iso hinta. Joo, se on kyllä järkyttävän kallis, jos se näin kallis. Mä en ole edes katsonut. Mutta eihän kukaan sitä osta sillä tavalla, että se tulee niin se aina koneen mukana. Tai, niin, joku OEM-paketin voi silleen fuskata itselleenkin. Että siitä oli justiinsa uusimmassa nörttinurkauksessa puhetta, että kun ne viskoo niitä osta suunnilleen klemmari, niin saat OEM Windowsin niin samassa paketissa. Lapset, tänä vuonna ei mene joulumatkalle. Isä päivitti talon Windowsin. Niin, kyllä jotain tämän tyyppistä varmasti tulee olemaan monessa perheessä. Että niin, mä yritän katsoa verkkokaupasta tässä hintaa, mutta XPOEM tämä vaan tarjoaa mulle täällä, kun mä haen, että Windows Vista. Mutta niin ehkä mä... No kun ei sitä... Se on siis kuluttajille, se laukaistaan 30. tammikuuta. Eiku löyty täältä, hei. Löytyy ohjelmistot PC, Microsoft Windows Vista. Microsoft Windows Vista Business, englanninkielinen päivitysversio XP:stä tai 2-tonnisesta, 252,90 €, siis päivitysversio. Sitten jos ottaa, tuossa on OM-serveri, ei se ole se, mutta Business täysi, suomenkielinen DVD-versio, uuden sukupolven Vista käyttöjärjestelmä, bla bla bla, 393. Siis, päivitysversio vai? Ei kun tää oli täysi versio, tässä sanotaan, mutta jotain tuolla 300-400 € huitteella se pyörii, että niin kyllä se aika tyyris on paketti. En tiedä mitä tulee maksaa uusi Leopardi sitten. Se on varmaan se 150, kun eikö ne kaikki muutkin käyttöjärjestelmät oksissa ollut sen verran? Joo, kun se on käytännössä aina päivitys, että kun sä saat OS10 koneen mukana, niin ei sulla ole mitään syytä ostaa. Niin, niin se ei ole mikään täysversio koskaan, että sä et niin osta niin Mac-ia ilman käyttöjärjestelmää, näinhän se on totta. Kyllä siitä 10.4 levyltä niin on Ubuntun jyrännyt, kun olin testannut. Niin kyllä siitä kuitenkin, että ei se mitään kyselyä, että sinulla ei ole nyt vanhaa käyttöjärjestelmää, haluatko maksaa parisataa ylimääräistä. Niin, että sulla oli Ubuntu asennettuna niin Mackiin ja sä asensit sitten uudestaan niin OS X:n siihen, niin se joo, ei kyselynyt. Joo, kun en sitä Ubuntua älynnä. Aivan, se on joskus joo, vähän. Kyllä se noin on ihan koko versio, mutta se on kuitenkin, sähän oot ostanut sen, silloin kun sä ostat Mackin, niin sä oot ostanut jo yhden lisenssin OS10, niin käytännössä niin, se on sen takia sekin on päivitys, että kun sulla on jo yksi lisenssi. No niin. Voi ostaa Mackia tosiaan ilman käyttöjärjestelmää. Se on ihan totta, elikkä se on näin, mutta PC voit rakentaa ilman käyttöjärjestelmää ja laittaa siihen sitten vaikka OS X:n kenties jossain vaiheessa. Sitähän ne kovasti yrittää estää. Niinpä. Jossainhan oli, että joku oli jossain yliopistossa saanut sen pyörimään, mutta silloinkin ilman graafista käyttöliittymää ja muuta, että sen sai se jonkun peruskernelin pyörimään siellä taustalla ja sai sitä Unix-shelliä vähän käytettyä, mutta ei siitäkään kauheasti iloa sitten ollut. Mutta kyllä, kyllä. Näin, se Vista vaan lähtee käyntiin. Että se on lähetetty, Master on lähetetty 6.11. ja se Enterprise-versio näille isoille yhteistyökumppaneille ja isoille yrityksille on 30. kuuta. Se on jännä, kun mä kuuntelin Windows Weekly-podcastia, missä ne puhui justiinsa tässä, että siellä on joku polttanut DVD ja vienyt sen painoon, niin että tehkääpäs tässä, niin täytyy kyllä sanoa, että kun mä oon käsitellyt masterlevyjä, jotka siis mennään levypainoon ja antanut sen CDR-levyn, että tehkääpä tästä, tästä tota, noin 2000 kappaletta, kiitos. Niin. Jotenkin siinäkin vähän kädet tärisee, että tässä on nyt niin kuin se. Niin miten sitten, kun on joku Windows Vista DVD jossain Sonin DVD-R-levyllä ja silleen, että tämän olisi parempi nyt olla palannut ihan oikein. Niinpä. Että tota noin, se, no tietysti DVD on varmaan... DVD on korruptoitunut. Niin, no. Se, mä, tota niin, jos ajatellaan niin, että sinne varmaan tehdään joku pieni semmoinen koe-erä sitä ensin tai jotain muuta. Niin, varmaan tehdäänkin, onhan niitä tietysti useampiakin niitä, mutta se olisi sitten kiva, jos livahtaisikin tämmöinen, että 3 miljoonaa pakettia lähtee ja sitten kaikilla tökkäsee niinpä asennus siihen 99%, kun siellä oli pieni bittivirhe siellä DVD:llä. Tai käy niin kuin Applen iPodissa, että tota, niin lähtee virus mukaan. Se on, niin, se on aika muista urheilua, toi varmasti tarkkaa hommaa, tämä mastereiden kiikuttelu paikkaan just toiseen. Mutta tosiaan se on, niin. Mä oon lukenut nyt tätä Windows Supersitein. Nyt pätkii. Henrik putoaa kyydistä kohta varmaan, vai vieläkö kuulet? Kyllä mä kuulen. Okei, se pätkä saskeen. Rupeeko sulla taas pätkiä? En tiedä. Rupeeko mulla... Ei kuulunut tännekään kyllä. Joo, koitas vielä uudestaan. Se nimittäin hävisi. Niin, että mä oon lukenut tämän Windows Supersitein pitäjän Paul Throttin pitkä artikkelia siitä, että miten tämä Vistan kehitysprosessi on oikeasti mennyt. Niin kyllä se on ollut sähläystä ja sekoilua. Että... Kyllä varmasti. Kyllä varmasti. Kyllä se varmaan, kunhan ne nyt saa sitä paikkailtua ja tehtyä muutaman service packin, niin eiköhän se nyt ole parempi kuitenkin kuin XP sitten loppupeleissä. Et siinä vaiheessa, kun ne saa sen kuntoon, niin sitten tulee taas varmaan seuraavaan. Niinpä niin, kyllä mä luulen, että se on itse asiassa mielenkiintoinen. Niin sano vaan. Kerro vaan, nyt on varmaan lagia sen verran, puhutaan päällekkäin, mutta kerro vaan. Ja. Niin. Se tulee olemaan mielenkiintoista, että kun monet on spekuloinut, että ei varmaan edes Microsoftilla ole tämän jälkeen enää aikaa panostaa niin kuin 5 vuotta johonkin isoon systeemiin, kun kaikki on siirtynyt niin nettiin, että kun jo niin kuin Office-paketin näitä perustoimintoja saa nykyään ilmatteeksi netistä ja niinpä voi niin kuin käyttää, ei tarvitse edes asentaa ohjelmia, pystyt käyttämään niitä ja muut. Noin saa nähdä, että jotkut on sanonut ihan suoraan, että tästä tulee viimeinen Windows-julkaisu. Mä en tiedä ihan, mutta tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että mitä ne seuraavaksi tekee. Sitä tietysti varmaan joudutaan odottamaan jonkun aikaa, mutta ollaan joo mielenkiintoisessa murrosvaiheessa. Se on ihan totta. Tämä on jännä nähdä ja mitä kaikkea muuta tässä sitten tämän myötä tulee, mutta mä luulen, että tämä on ainakin tosi hieno laite, jos näin voi sanoa. Hienon näköinen tämä tulee olemaan tämä Vista ja se on niin kuin ihan hauska tuttavuus sitä kautta. Ja jos siinä on tämmöisiä niin kuin OSX:stä kopioituja hyviä ominaisuuksia, niin sehän on ihan jees. Ehkä täytyy tutkia. Sellainen foorumi kuin omenamehu.org. Kyllä. Niin siellä oli jotkut vaarettanut sen käyttöksen ja kokeillut parelle sen kanssa tai jollain koneelle asentanut. Niin se oli niiden mielestä ne kopioidut jutut ihan kökköjä. Ei varmaan ole siitä, että ne kaikki on Mac-fanaatikkoja. No mutta kuitenkin. Siinä oli se 3D-pyöritysominaisuus niille ikkunoille, vähän niin kuin tämä Exposure-systeemi. Niin siinä oli tapahtunut nopeimmillakin koneella niin paljon lagia, ettei sitä käytä kukaan. Joo, se siinä varmaan on, että se on tulee olemaan aika monen tehosyöppö ja se tulee olemaan se ongelma tässä nyt hetken aikaa varmaan sen jakelussa, että sitä tukevia koneita on aika vähän varmaan, niin kuin noin sanotaan, esimerkiksi Suomessa ihmisillä. Tietysti varmaan... täytyy muistaa myöskin se, että jos ne parallelisin kautta sitä käyttää, niin se on sitten virtuaalikoneen kautta pyöritetty versio, että siinähän tapahtuu kyllä paljonkin järjestelmän hidastumista ja myöskin sen, että se ei sitten tue näitä kaikkia graafisia herkkuja, että sinähän ei saa pyörimään tätä Aqua vai Aero, kun se on tämä uusi hieno lasia jäljittelevä käyttöliittymä, että sitä ei saa parallelisen kautta toimia. Voisi hyvin kuvitella, että siihen se kyllä osuu varsin joo, voimaan. Nimenomaan. nimenomaan se on just näin, että se niinku parallels, vaikka se onkin virtuaalisointitekniikkaa eikä mitään emulaattoria, niin se on kuitenkin aika nopea. Se pyörii esimerkiksi mulla 2000 todella nopeasti ja Ubuntu ja muut siinä, että ihan täysin natiivia lähentelee. Mutta just sitten siinä on näitä grafiikka-ominaisuuksia saattaa olla hieman puutteelliset. Siinä mielessä se voi olla vähän kehno alusta pyörittää esimerkiksi Vistaa, että ehkä enemmän bootcamp sitten, että siinä se voisi niin paremmin pyöriä. Bootcamp ei tue sitä Vistaa suoraan, kun siinä on XPL, mutta kun se tulee virallisesti, niin ne varmaan tekee siitä joku päivityksen. Tai näin mä oon jostain ymmärtänyt. Okei, johtuuko se siitä, että siinä on joku BIOS-juttu sitten vai niin joku erilainen, en tiedä. En ole tutustunut aiheeseen. Niin kuin Bootcamp ei pysty vaikka asentaa 2000, jos mä oon oikein ymmärtänyt, tai mitä Linuxia. Että se on pelkkä se XP. Ja just joo. Ne basicit ja pro-versiot. Just joo, kyllä kyllä. Jees, mutta hei, mennäänkö Vistasta eteenpäin? Suojaamaton langaton verkkoyhteys tarjoaa hauskan porsaanreijän tekijänoikeuslakiin. Mitäs tää tarkoittaa? No, tää on hauska uutinen. Sinänsä ihan loogista, mutta tää on just tätä amerikkalaista oikeudenkäyntiä. Tää on Vireles Weblog, joka raportoi tästä näin. Don't want to get sued by the RIAA, just disable Wi-Fi security. Siellä oli ollut joku nainen, oli ollut syytettynä kovasta ilmeisesti musiikin piratisoinnista. Niin, ja se sanoi. Se oli sanonut vaan, että hei, tämä on avoin wifi-verkko, että langaton verkko, että millä sitä todistatte, että se oli justiinsa minä, eikä kyllä esimerkiksi naapuri, joka on tämän tehty, ja syyte raukesi siihen. Joo, toi on aika nerokasta, toihan on oikeasti vaarallista kyllä toi avoimen langattoman verkon käyttö, just sen takia, että sitä voidaan oikeastikin tietysti käyttää, varsinkin tiuhaa asutulla seudulla, niin vilunki kepposten tekemiseen sitä sun verkkoa ja sitä kautta sun sähköistä identiteettiä, josta on joskus puhuttu Hessun kahvilassakin. Sähköistä identiteettiä siis siltä osin, kun se käsittää tämän IP-osoitteen, ja sitä kautta voidaan niin kuin luulla, että sinä olet siellä tehnyt kepposia, mutta se onkin ollut sitten naapurin setä. Ja niin tässä tapauksessa nyt on sitten käynyt niin, että sitä onkin käytetty toisinpäin hyväksi. Eli ilmeisesti tämä on puolustus toiminut, koska täällä näin sanotaan, että RIAA on lopettanut tai niin kuin rauettanut nämä syytteet sitten häntä vastaan. Kyllä, kyllä joo. Ja joo. Mistä kuka? Ei missään ole sanottu, etteikö näin olisi ollutkin, että niin. Mistä myö tiedämme, vaikka jotenkin tulee keskustelusta kauheasti semmoinen, että oletetaan, että hei, se pääsi kuin koira veräjästä. Kyllä. Saattaa olla, että se on se naapurin sitä, joka siellä on varettanut. BitTorrenttia pyörittänyt. Kaverin verkossa. Jää itsellekin kaistaa enemmän sitten toiseen käyttöön omasta verkosta. Kyllä. Joo, joita kavereita tunne, jotka käyttää naapurin VLAN ja kun ei jaksa omia piuhoja vetää sieltä toisesta huoneesta. Niillä ei sitten kai pahemmin ole tätä vaarattamista, mutta niin, eihän jos olisi, niin kaikki kökkö naapurin mesta ja musiikit omalle koneella. Joo, kyllä. Ei, tätä ei suositella Hessun kahvilassa, mutta näin tietysti joku voi tehdä. Kyllä, varettaminen on myrkkyä ja sitä ei sovi tehdä. Se on epäterveellistä ihmiselle. Sitä tulee pamppua jakaukseen. Ei se varettaminen sinällään, mutta se sisältö, mitä siellä on, että on jotain Linuxia silleen ladattu. Niin, lähinnä tässä, jos varettamista ajatellaan, niin tarkoitetaan varmaankin niin kuin tämmöistä laitonta kopiointia, mutta nimenomaan vertaisverkothan itse asiassa ei tietenkään ole laittomia, ja se on ihan totta, että sitä kautta voidaan, esimerkiksi voisi jakaa kätevästi, niin kuin tämän Hessun kahvilassakin on aikaisemmin puhuttu, niin tai Speakers Cornerissa tässä, niin esimerkiksi isoa videomateriaalia, videopodcasteja tai podcasteja yleensäkin tai ihan mitä vaan, laillista materiaalia. Twithän tekee sitä, että niillä taitaa olla kaikki ohjelmat BitTorrentin kautta. Joo, kyllä. Tarvittaessa myös, ja sitten kaikista videopodcasteista on ne kaikkein isoimmat HD-versiot on BitTorrentin kautta justiinsa, kun ei riitä Aulillakaan kaista kaikkeen. Kyllä, se on ihan totta, se on tuossa munkin julkaisujärjestelmässä, josta mä oon tainnut aikaisemminkin sanoa, mutta niin se tukisi kanssa torrent castingia, että siinä pystyisi ilmeisesti jotenkin sitä hyödyntämään. Anteeksi, kun röystäilen täällä. Mutta en sano, että sen SEO, koska se on kopiointia. Se on Adam Curryn keksimä juttu. Siitä, hyvä isäpäivä Podfatherilla. Niinpä niin, nimenomaan oikeassa ole. Eikös tota noin, se nimenomaan ollut niin päin, että Adam Curry on kopioinut sen sulta? No itse asiassa se on kyllä aivan totta, mutta tässä tapauksessa on hieman epäselvyyttä, että kumpi on keksinyt tämän. Mutta toisaalta voisi kuvitella, että Hessun kahvila on keksinyt sen, koska kahvilassahan sitä ollaan ja kahvimasiinahan se senseokone on, että tuota... Semmoisia terveisiä vaan Podfatherille, kun varmaan ymmärtää suomea hyvin, niin tota, tässä menköön. Mutta hypätään, aina, kun niin. aina kun haluan kuunnella jotain, mitä en ymmärrä. Eikö se oli Podpäivä? Kyllä, kyllä, kyllä. Tota, mennäänkö eteenpäin asiassa? Nimittäin browsereille on tehty tämmöisiä nopeustestejä. Ja kaiken ihmetykseksi niin puolueettomien testitulosten mukaan Opera on keskimäärin nopein internetselain. Keskimäärin. Ja se mulla ei ole ollut mikään yllätys. Mä oon käyttänyt Operaa ja kaikkea. Se on yleisesti, nämä teknologiaekspertit on ollut sitä mieltä, että se on nopein. Nopein kaikista. Niin. Joo, se vähän tietysti kun katsoo, tuota, kannattaa varmaan laittaa ohjelmamerkintöihin noin. Nuo. Linkit jälleen tästä. Niin, tuota, kyllähän siellä on niin kuin... Ei Operakaan ole niin kuin joka alueella, joka alustalla, jokaiseen tarkoitukseen se nopein, mutta silleen, että noin niin kuin yleisellä tasolla Opera oli niin kuin keskimäärin pikkelin selaaja. Kyllä se mun mielestä, voisin peräti sanoa, että se pitää paikkansa. Ainoa mikä Operassa on joskus, niin tota noin kuin se on aika vähemmistössä oleva selain, vaikka sehän on jännä, että Operastahan on tullut kauhean monet. Tällaiset nyt yleistyneet. Nyt ei saa taas mitään selvä. Joo, tänne kyllä kuuluu ihan hyvin. Se varmaan pätkii nyt siellä matkapuhelinverkossa. Niin, joo, mutta siis niin... Niin. Vähän keskustaa ollaan, mutta... Se on välillä tällaista näissä tekniisissä vempaimissa, mutta tota niin joo, siis toi... Näyttäähän toi olevan niin, että Opera itse asiassa on niin kuin Windowsilla nopeampi kuin... Mikään muu, mutta sitten Camino tulee Macillä heti toisena siinä perässä, niin kuin cold start. Joo. Jos puhutaan kylmä startista siitä, että kuinka nopeasti se lähtee käyntiin. Sitten joku Blazer 4.0 tai Netscape 8 Windowsilla aivan tajuttoman hidassa. Ja yllättäen kolmanneksi hitain, siis jopa lähempänä puolta minuuttia, niin starttaa Firefox 1.5 Mac OS X:ssä. Se on hidas. Joo. Se on aika hidas kyllä, täytyy tunnustaa. Se on, vaikka mä sitä paljon käytänkin, mutta mä käytän Safaria ja Firefoxia. Että se on... Mutta enemmän kuin ihan tuosta... Ihan tuo... Toi niinku... Sen käynnistysnopeus on niinkään tärkeä. Että sama se meneekö siinä 2 vai 3 sekuntia, että enemmän mulla merkitsee se, että kuinka hyvin se sitten ihan oikeasti käsittelee informaatiota tuolla... internetissä, että kuinka nopeasti sillä on aukeaa sivut. Mm. Ja kuinka tota, hyvin se kestää välilähtöä. Mulla on joskus useampi 10 välilähtöä auki, niin siinä alkaa sitten välillä jotkut selaimat tökkinä. Mutta miten se varmaan korreloi muistin määrään kyllä sillä, että miten paljon se sitten... Toki tietysti siihen muistin hallintaan silloin, että jos toinen selain samalla muistin määrällä pelittää paremmin kuin toinen, niin tota... Silloin tietysti siinä muistihallinnassa on varmaan se pointti, mutta tota, niin mä luulen, että kun kone hyytyy, jos siellä on useita kymmeniä tota, niin välilehtiä ja niissä jotain informaatiota sitten on, niin... Mulla niin, Airport on muutenkin aika... Niin, Airport on muutenkin aika mikä? Firefox on aika tehosyökkö silleen, että kun katsoo sieltä järjestelmähallinnasta, niin se vie siellä aika paljon sitä tehoa. Kyllä, joku. Kyllä. Ei mikään kevyimmästä. Kyllä. Vai. Niin, Firefox nimenomaan, ei Airportti, niin kuin mä äsken virheellisesti tällä sanoin. Mitäs Henrik meinasit sanoa siinä samaan aikaan? Niin, että se on mielenkiintoista, tota noin, kun Operallahan on hirvittävän pieni prosentti näistä tota noin, joku katsoo statistiikoista, että millä se laimella on tullut. Mm. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan sitähän ladataan ihan hirveästi, että 9 kun tuli tarjolla, niin sitähän meni niin kuin ensimmäisen viikon aikana 2 miljoonaa latausta vai mitä, ne oli ihan, jotain ihan järjetöntä, niin Operassahan on se mielenkiintoinen puoli, että se oletusarvoisesti esittelee itsensä Internet Exploreriksi sen takia, että sillä saisi, että se olisi yhteensopiva mahdollisimman monien sivujen kanssa, kun on sellaisia sivuja, jotka ihan vaan periaatteesta kieltäytyy tekemästä yhteistyötä muuten kuin Internet Explorerien kanssa, niin se esittäytyy niin. Internet Exploreriksi. Ja sen takia se näkyy kaikissa statistiikoissakin, että Operan oikeata markkinaosuutta selaimissa ei kyllä voida tietää. Kyllä, kyllä. Kyllä vain. Miten siellä happosateen päässä, alkaako nyt jo puhelumaksulimitit paukkumaan? Sä oot lankaverkossa tosiaan, eli matkapuhelinverkossa, puutetaanko me sut nyt vai jatkatko vielä matkassa mukana? Pakettiliittymä. Tässä on jotain 500 minuuttia. Sitten ei ole mitään hätää. Sittenhän se on hyvä homma. Yli 6 tunnin speakers corneri venyi. Sitten. Ihan hyvin mennä. Tässä on muuten mielenkiintoinen ilmiö justiinsa tämä, että nyt on niin kuin nämä puhepaketit vallalla. Ja niin mikäs puhelinmalli sulla siellä on käytössä? Joku Nokian Series 60. Mä en nyt muista. 60. Onko se semmoinen 3G-puhelin? 20. Se on 3G-puhelin, just joo. Oletko sä käyttänyt muuten sitä 3G-ominaisuutta siinä paljon? No kerran mä hain silloin Gmailista postissa, mutta en sen enempää. Pysyykö siinä virrat kuinka kauan? Pystyykö se puhumaan sillä niin kuinka pitkään ennen kuin sähkö loppuu? Mä en ole sitä testannut, mutta parin päivän, niin kuin jos maanantaina lataa, niin seuraava lataus on torstaina tai tiistaina. Ei tiistaina, kuin perjantaina. Just joo. Aika hyvin kestää kyllä, että Noissa 3G-puhelimissa on ollut aika paljon akun kanssa pelaamisongelmaa, mutta ei siinä mitään. Sittenhän me jatketaan asiaa, ei no problem at all. Mehän muut ollaan täällä Skypen päässä ja sitä kautta ollaan niin kuin ilmasten putkien päässä. Joskin Henrikillä tuntuu vähän pätkivä aina välillä, että en tiedä nyt missä pätkii. Tähän viimeisimpään Hessun kahvilla on pakko tässä välissä kommentoida tästä pätkimisestä. Että se tosiaan johtui itse asiassa alun perin, sain ymmärtää näin, että se johtui rikkinäisestä kaapelimodeemista ja marssin seuraavana päivänä ostamaan uuden kaapelimodeemin, mutta ei ne ongelmat ihan siihen loppunut kuitenkaan, että se oli myös Elisalla jotain vikaa noissa putkissa, koska Elisa vaihtoi juuri sinä päivänä, kun me tehtiin nauhoitusta tai seuraavana, niin kiinteät IP-osoitteet pois käytöstä ja mulla oli kiinteä IP-osoite ja sitten siihen liittyen oli jotain ongelmaa. Siitä meni sitten hyvin pari päivää, kun mä vaihdoin sen kaapelimodeemin, mutta sitten taas rupesi pätkimään ja sitten loppuviikosta sain systeemin pelaamaan uudellakin kaapelimodeemilla, mutta nyt edelleen on sitten ongelma, kun mä päivitin ton linjanopeuden 5 megaan, niin se on edelleen 3 meganen, eli 2,7 megaa näyttää maksimissaan tällä hetkellä latausnopeudet, mutta ei pitäisi ainakaan täällä päässä olla kyllä enää pätkimistä, mutta pahoittelen, jos soundi välillä katkoo, mutta tämä on tällaista, kun ollaan uusien teknologioiden äärellä, josta sitten aasinsillanomaisesti päästäänkin eteenpäin tästä Google Custom Search Engineistä. Eli josta puhuttiin viime kerralla, niin joku on nyt mennyt ja tehnyt sen avulla Google-hakuun perustuvan Torrent-hakupalvelun, kirjoittaa Henrik täällä listalla. Mitäs tämä tarkoittaa ihmettä? Mä kävin tsekkaamassa googletorrents.com on tämmöinen paikka, jolla voi hakea siis Googlen avulla torrenttifaileja. Oletko sä käyttänyt tätä jo? En mä ole käyttänyt. Mä en kauheasti BitTorrentia ole koskaan. Mä en ole kauheasti diggaillut, eikä se kyllä täällä toimikaan, kun mä oon kunnan palomuurien takana. Niin se pistää koivet suoreksi saman tien. Mutta tää, justiinsa näitä on tullut nyt jonkun verrankin näitä, kun viimeksi puhuttiin siitä Google Custom Search Enginestä, niin näitä on tullut muitakin, että oli tää ja sitten on täällä maininnut myöskin podcast searchin, joo. Jolla mä tein testejä, mä erinäisiä suomalaisia podcasteja hain, ja Hessun kahvilasta löytyi todella paljon vastauksia, mutta podpäivästä ei oikein mitään. Joo, tämäpäs mielenkiintoista. Mikä se oli se podcast searchin nimi? Mä haluan katsoa sitä kanssa. Podcast, se on Google podcast. www.podcast-search.info. Täällä on linkki kyllä täällä listalla, mitä meillä ei missään nimessä ole. Niin, nimenomaan juuri näin. Olin sanomassa, että listaahan meillä ei ole, mutta katsotaanpas podcastsearch.info. Ahaa, katsotaanpas. Find everything to do with podcasts from the world's best sites in blah blah blah blah blah blah. Hessun kahvila. Katsotaan, onko oikein kirjoitettu. On, joo. Ja sitten tota, noin, kun mä jätin podpäivällä, niin suurin osa niistäkin tota, noin, hauista, jotka mä sain, tai vastaukset, joita mä sain, niin oli tota, noin, Hessun kahvilan Speakers Cornereiden show notesista. Tykkää susta enemmän kuin musta. Ei pidä paikkaansa. Löytyy enemmän. Niin. Katsotaan, nyt muuten tulee Lapin mies paikalle. Napataanpas Kala-Jussi kyytiin. Päivää kohina sen kun lisääntyy. Sieltä astuu Kalatalon Jussi kahvilan ovista sisään, että lapikkaat ja neljän tuulen lakki heiluu. Santasport 3, Iskovalle 1. Kato, Santasporthan on kovassa vedossa. Santasport on kovassa vedossa tällä kertaa. Hieno juttu. Joo, meillä on tosiaan täällä monenlaista porukkaa nykyään. Meillä on Happosade paikalla tuolta matkapuhelimen välityksellä, ja nyt meillä on sitten Kalatalous Jussi Rovaniemeltä ja tietenkin Cranky Geek. Niin, kyllä. Ja Cranky Geek itse paikalla. Ja nyt ollaan puhumassa podcast searchista ja juuri siitä, että Hessun kahvila löytyy, mutta podpäivä ei. Ja mä luulen tosiaan siitä, että niin kuin varmaan Happosade oli tuolla sanomassa, että se johtuu siitä, että mä oon varmaan käynyt sanomassa Google-robotille, että tällainen hieno saitti on olemassa kuin Hessun kahvila, että käypä haistelemassa tunnelmaa. Ja siitä johtuen tämä löytyy, voi lisätä sieltä jostain Google-etusivulla, kun on niitä pieniä tekstejä siellä hakupalkin vieressä, niin kyllä. Sieltä sen jotain omat asetukset tai vastaava, ja sieltä lisää oma linkki. Joo, nimenomaan. Se on vain kiven alla, mutta se saa kutsuttiin. Mä oon tuolla sen yläpuolella. Toisin sanoen mä olen liian laiska ottamaan siellä. Mä kirjoitin tähän, että potpaiva, niin se kysyi, että tarkoititko potkopaiva? Paieva. Joo, mitäs jos mä sanoin, että jees, tarkoitin potkopaieva. Did not match any documents. Yllättäen. Pitäisikö mun vaihtaa mun podcastin nimi? Toi oli aika ytimekäs nimittäin tuo nimi. Joo, sehän tämä on aika erikoinen kyllä. Tota, ja se tosiaan, niin se auttaa se Googleen itsensä lisääminen. Elikkä se on vähän niin kuin kävisi Wikipediassa kirjoittamassa itsestään, mutta tota, niin kyllä se on ihan sallittu, että käy sanomassa robotille, että tällainen on olemassa. Ja sit se sitä olen paras, olen Jumala. Jumala, paras podcast. Semmoiset metatagit vielä laittaa sinne sivujen alkuun, niin kyllä lähtee nimittäin, alkaa pelaamaan, mutta joku kirjoittaa hakusanaksi Buddha Jumala, sit sieltä tulee podpäivä, Hessun kahvila. Kyllä. Tota, niin, tämä on mielenkiintoista, että näitä tosiaan näitä kustomoituja hakuja on nyt ilmeisesti helppo tehdä sitten, kun tämmöinen palvelu Google on julkistanut. Tämä on kätevää. En mä ole kyllä kauheasti niitä kokeillut. Että Googlism no niin. Oli paljon hauskempi. No oli se kyllä kieltämättä aika hauska. Ja tosiaan, ei löytänyt mitään. Se ei löytänyt. Kouluaineeseen Levi Madetoja tai joku säveltäjä, niin ei löydä mitään. Kyllä, se on aika pitää olla tällaisia ylimääräisiä tai ylimallisia termejä, niin kuin Hessu ja mitä Järvinä. Aika harvinainen sukunimi. Sun täytyy hei tota Happoselle tehdä sinne kouluaineen tota podcastista ja teet sitten niin kuin Hessun kahvelasta se. Mut se ei varmaan käy. Se läpi, että se on sit tai jompikumpi teistä olisi tällainen säveltäjä. Henrik ehkä ennemmin voisi olla tämä säveltäjä kyllä. No kyllä. Tunnettu suomalainen. Kyllä se aika tunnettu alkaa olemaan kyllä. Silloin sen monta sataa kuuntelijaa on. Nyt ilmeisesti Kalatalous haluaa sanoa jotain sille. Se tuosta kouluhommasta meille ja podcasteista. Että tuota, itse asiassa meillä oli tässä semmoinen niin kuin markkinoinnin kurssi. En opiskele markkinointia, mutta se kuuluu ikään kuin osana tämmöisen yrittäjäkokonaisuuteen. Niin kirjoittelinpa sitten siihen pörjänä, että tuota, eräs markkinointikeino, jolla markkinoin tätä tulevaa yritystä, niin kuvittelin sitä yritysideaa, niin rakennan podcastin, jossa säälimättä mainostan sen. Kyllä. No mitäs, joko se on tarkastettu se? Kyllä se on tarkastettu. Ja sen kuvattelin itse asiassa sanoa, että tämä on hieno tämmöinen innovaatio, että tarkoitus oli rakentaa tämmöinen, niin kuin, tiedättekö, liikuntaa, tämmöistä valmennuspalveluja. Joo. Tarjoava yritys. Kyllä, sitten tehdä siihen ympärille tämmöinen Kalatalous Jussin voimavinkit podcast, jossa sitten aina joka puolen minuutin välein, että muistetaan. Jussin firma tarjoaa sinulle tällaisia palveluita. Se olisi hyvä idea. Näin se on. Säälimätöntä. Se mainostusta. Se on kyllä hyvä jos suomalaisessa koulutusjärjestelmässä amerikkalaisten matkiminen käy innovaatiosta. Joo, kyllä. Mutta siis oikeasti, tämähän on tulevaisuuden media, ja se on täällä jo nyt. Eli ei muuta kuin mainosta kehiin. hessu@hessujärvinen.com, jos haluat mainosta tähän ohjelmaan. Tämäkin ohjelma tuottaa, tht-ryhmä.com. Joo, okei. Okay. Mutta tota niin, MacBook, hei. Niitä tulee jatkuvalla syötöllä. Rautaa tulee ja menee nopeammin kuin pystyy seuraamaan. Jaksaako Hessukaan enää innostua, kysytään täällä. No, tiukkaa tekee. Kyllä mä ehkä vähän innostuin sillä lailla MacBookista, nyt en ehkä niin hirveästi, mutta MacBook Protahan tuossa jo käsiteltiinkin aiemmin ja siitä vähän innostuin ja odottelin sitä, kun oli tilaus ikään kuin huulilla siinä. Ei ole muuten vieläkään tullut, mutta toivottavasti lähiaikoina. MacBook, joo, okei, se oli ihan odotettava päivitys, mutta kyllä tämä kieltämättä tämä tahti on aika hurja, että pari tulee jo vuodessa, niin kyllä siinä alkaa olemaan ihmeissään ja alkaako, mitä se sitten tarkoittaa. Mitä tulee nyt, kun on Macworld tammikuussa jälleen? Se on ihmeellistä. iPod, jolla voi laukaista sukkuloita. Niin. Sukkulan laukaus on nyt hyvänä iPodista. Mitäs Happosaade, sä oottelet sitä G4 siellä nyt sitä 17 tuumasta, sä et nyt ole ainakaan MacBookista kahan innostunut. No, en mä sitä silleen oottele, mutta jos Fire yritys nyt päivittää noita laitteita, niin ehkä sieltä tulee jotain tuollaista vanhaa roinaa. Kyllä, se on ihan, sä oot siinä mielessä hyvässä asemassa siinä, että sä saat niinku hyväksi todettua ja testattua rautaa käyttöösi. Ja kaikki ammattisoftet tulee siinä ohessa Motion ja Final Cut Prota, eikä tarvitse varrettaa. Sä oot kyllä tulevaisuudessa, ja jos nytkin jo, niin kova sana kyllä, niin saa nähdä. Tässä meillä on kasvamassa, kuten äänestä kuulee, niin herra on hieman nuorempaa kaliberia kuin ehkä minä, niin se on kyllä tulevaisuuden podcast-nimi selvästikin, että meillä on hienoa väkeä kasvamassa täällä Suomen maassa, nyt jo mukana tässä skenessä. Joo. Mutta se on sitten, onko Apple vai Microsoft, koska Microsoft ottaa askeleen kohti podcastaamista, vaikka Media Player 11 eikä Tune niitä tuekaan. Henrik, mitä sinä tarkoitat tällä? En mä muista enää. Mäkin avasin sen linkin vasta nyt. Mikä journalistit täällä vauhdissa, eli kyllä. Enterprise kato, Mobile. Siinä on se, kun sä aloitat aina näistä vanhemmista aiheista, niin mä oon ehtinyt unohtaa. Sori. Uudemmista. Me pitää keksiä, että parempi. Me lähtee alhaalta ylöspäin listaa, jota ei ole olemassa. Ei missään nimessä. Nämä tulee ihan päästä nämä kaikki. Enterprise Mobile Casting Service Introduced, sanoo podcastingnews.com, November 7th, 2006. IQ Max has announced bla bla bla bla bla. Ja siis tää on tämmönen okay. Ratkaisusysteemi, jolla voi tehdä siis ilmeisesti yritystoimintaan suunniteltu, että voi tehdä tällaista justiinsa Kalatalousjussin tyyppistä promootiopodcastia niin kuin yhdestä ponnahduslaudasta. Ja kyllä. Mutta kyllä tämä on, ei sitä, voin sanoa nyt jo, että ei sitä Microsoftin podcast-hommasta tule yhtään mitään. Se on ihan kökkö. Susi jo ennen kuin on syntynyt. Niin on, se on. No se on, ei niin kuin silleen kunnolla ole lähtenyt siihen mukaan. Ja sitten tulee tällaista epämääräistä, että oletkohan yritys, joka haluaa maksaa palveluista, jotka saa yleensä ilmaiseksi. Osta nyt Windows Podcast. Windowsin kehittämä uusi podcast-ohjelma. Tällä voit ladata RSS-fiideistä podcastia. Vain 25. Niin, nimenomaan. Niin, nämä on näitä niin kuin, Microsoftin suuria innovaatioita, niin kuin välilehdet Internet Explorer 7, mitä ne mainosti, niin kuin ne olisi kehittänyt tällaisen uuden jännittävän ominaisuuden, joka mullistaa. Mitä? En ole kuullut. Miksi ei mulla ole kerrottu? Eihän se ollut kuin jos... Niin. Sarkasmi. Mä luin nimittäin, täällä tuli samaan aikaan, mulla ei näköjään putkiaivot nyt pelannut, mä en pystynyt kuuntelemaan, mitä te puhuitte, koska mulle tuli juuri mainos tähän podcastiin lennossa tähän, niin kuin tällä Skype välitti mulle sellaisen, mutta niin, anteeksi, kertokaa loppuun asianne toki. Mä olin lehdistä, oli jotain. Okei. Mulla se on ihan uutta. Kiitos Windowsin, niin, olen taas kuullut tästäkin. On se hyvä, kun jotkut jaksaa kehittää noita. Joo, kaikessa ei tule ihan Windows niin kuin mukana, mutta edelleen se on kuitenkin valtaväestön käyttöjärjestelmät siinä, suuri kunnia heille. Ja... Se on ikävää, että kun nämä justiinsa näitä suuria innovaatioita julkaisee, niin kuin justiinsa välilehdet, internetissä laimeen tai vastaavaan, niin se on kuitenkin, kun suuri osa ihmisistä ei tiedä sen paremmin, niin niille ne sitten onkin uusi juttu. Että kyllä mä tiedän monia, jotka on läjähtänyt koneelle Internet Explorer 7, niin ne on silleen, että ai, että mitä, tällaiset välilehdet, että hei, että tämähän on näppärä, minkä takia kukaan ei ole aikaisemmin tämmöistä tehnyt? Mä tutustuin itse välilehtiin silleen, että mä tutkin Safarin asetuksia, ja katsoin, mikä sen nimi nyt englanniksi oli? Tab. Niiden. Tab. Joo, on ilmeisesti tabbed browsing. Joo, kyllä. Välilehdestä, niin... Mitäs ne on? Löi raksit kaikki ruutuihin. Ai joo, tällainen näppärä. Näin se menee ja se on helppo ottaa käyttöön. Ja niin ihmettelin, että sitä ei ole IS aikaisemmin vielä ollut, ennen kuin nyt vasta. Mutta täällä tosiaan tuli Jarnolta tuolta Lapin suunnalta Versosta. Tuli tosiaan viesti tähän, äsken pamahti ruutuun, että hei kurry. Sanon Lärveisiä Verson pojalta. Olen aloittanut uuden podcastin osoitteessa www.raimotuomainen.net. Vähän ikään kuin palkattuna podcasteena toimin nyt seuraavat kuukaudet. Mitä ihmettä? Kävin katsomassa, mistä on kysymys. Raimo Tuomaisen vaalisivut. Tämä on vaali hässäkkä käynnissä. Mihinkä vaaleihin nämä liittyy? Onko nyt tulossa eduskuntavaalit? Ilmeisesti. Nettivaalit. Netin ylihallitsija. Onhan eduskuntavaalit tulossa nyt keväällä. Maalisvaalit. Minkä takia Jarno ei ole täällä itse kertomassa siitä? Minkä takia meidän täytyy... Mä itse asiassa sanoin hänelle, että tuu pistäytyä, jos kerkeet. En tiedä, lähtikö hän jo linjoilta, mutta mitä se kalatalousjussi siellä meinasi huikata? Ei, justiin ihan sama, että ne eduskuntavaaleja se tuossa mainostaa. Kyllä. No, olkoon menneeksi kerron, että ymmärsin tämän, mutta ehkä se on hauskempaa, kun en ymmärrä. Mutta joo. Täällä on tosiaan vihreitten edustaja, vihreät de gröna, Raimo Tuomainen. Ja Raimon vaalipodcast on siis täällä osoitteessa www.raimotuomainen.net. Jäin. Pääsin katsomassa, mutta tuossa titaniumista on akku ihan selvä, se ei kestä yhtään. Ja tuolla isällä oli nyt viikonloppuna, ja täysin unohtaa muuntaa sinne, niin kuukausi ilman titaniumia. Sun täytyy pyytää sitä lähettämään postissa se sulle. Eihän sitä muuten tule mitään. Mitä se Jussi siellä kohisee? Ei nimenomaan, siis en tiedä onko tämä oikea paikka puhua politiikkaa, mutta oletteko hoksannut, että kaikilla puolueilla alkaa nuo, niin kuin tuommoiset, mitkä nämä nyt on, ohjelmat lähestymään enemmän ja enemmän vihreitä koko ajan? Kyllä, se on aika lähellä totta kyllä. Siis ja mikä sen parempi paikka puhua politiikkaa kuin Hessun kahvilan Speakers Corner, jossa saa puhua ihan mistä vaan? Sana on vapaa. Joo, mutta tosiaan niin mielenkiintoista. Vihreät rulettaa selkeästi täällä. Ja kaikki lähestyy vihreitä arvoja, koska se on kovin muodikasta nyt tänä päivänä. Mutta tosiaan Raimo Pod, vaalipodcast. Senseo, demokraattinen ohjelma. Se tuli ihan vahingossa, mutta aivopesti. Joo, mutta okei, semmoinen tarina. Näin se kato toimii tämä mainostus nykypäivänä, että lähetelkää vaan Skypeillä Hessu Jarvinen yhteen kirjoitettuna. Tai tulkaa kertomaan itse, omin sanoen, tarinan. Onko mä kertonut tällaisesta, kun on tämmöinen podcast kuin Podpäivä? Et ole muuten koskaan kertonut siitä, voitko vähän kertoa? Se on tämmöinen, siinä sofistikoituneet ihmiset keskustelevat syvällisistä asioista. Aha. Kokoonnumme kaupungin kirjastoon kerran viikossa. Ahaa. Juomme sherryä ja puhumme filosofiaa. Tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Mistä tämä ohjelma löytyy? Joskus puhuttavan. Aivan. Mistä ohjelma löytyy? Se löytyy Zoonstoren podcast-osiosta. Aivan. Tämä on mielenkiintoista. Nyt se löytyy siis Zoonstoresta. Mutta kyllä. Hei, Time-lehti on valinnut vuoden 2006 keksinnöksi YouTuben. What the heck is this? Se on nimittäin näin. Se on yli vuoden vanha. 2006. Eikö siis sinä tuubi? Joo, mutta se on kuitenkin yli. Niin. Time-lehti on löytänyt sen vasta tänä vuonna. Siis se on nyt on keksitty tänä vuonna. Se, mitä jos se on... Time-lehti? niin, tota, niin. Se on viime vuonna perustettu yritys, mutta sinne annetaan se palkinto sen takia tänä vuonna, koska se on vasta niin kuin tämän vuoden aikana tosissaan polkassu itsensä käyntiin, että kun näähän näitä valitsee näitä vuoden miehiä ja vuoden naisia ja vuoden eurooppalaisia ja kaikkia tällaisia, niin ei, kyllä niitä annetaan niin kuin takautuvastikin, että jos et ollut vuoden jokin justiinsa sinä vuonna, kun teit kaikkea hienoa, niin ei kannata heittää kirvestä kaivoon vielä siinä vaiheessa. Ajattelen, että ei ole vielä saanut sitä Nobelin palkintoa, niin valita sen vuoden mieheksi. Tota, siinä niin oli joku niin. Sen suhteellisuusteoriassa, että joku ei uskonut siihen, ja sitten se tarkisti, teki virheen siinä tarkistuksessa, ja sitten se on suuri Nobelin häpeä. Kyllä, kyllä. Mutta joo, tästä puhui just niin sen vähän aikaa sitten podpäivässä. No sieltä mä sen kuulin. Jostain mä ajattelin. Se on juuri tämä podpäivä, jossa intellektuellit juovat sherryä ja keskustelevat filosofiaa ja historiasta myöskin Minnan salissa. Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Mutta yksi vuosi sitten tämä ei olisi ollut mahdollista. World has changed. Viimeisen 12 kuukauden aikana tuhannet tavalliset ihmiset, heistä on tullut kuuluisia. Kuuluiset ihmiset ovat tulleet häpäistyksi ja suuret summat rahaa ovat vaihtaneet käsiä, tai taskuja suomeksi sanottuna. Useampia ja useampia mentoskarkkeja on pudotettu kokispullopurkkiin ja säännöt ovat toiset nyt. And one website changed them, YouTube. Ja yksi webisaitti se muutti tämän kaiken ja sen takia YouTube on saanut tällaisen arvonimen. Siellä on myös tämä geriatrik, mikäli onkaan 79, tämä englantilainen papparainen, joka on kovasti suosittu ilmeisesti YouTubessa, niin tota, hän on myös mainittu tässä uutisartikkelissa. Kyllähän siis, eikö tämä ole totta teidän mielestä, että kyllä jollain tavalla YouTube toi tämän kaiken kansan tietoon. Mistä se johtuu? Sitähän on pohdittu aikaisemminkin Hessun kahvilassa, että onko se hieno nimi vai johtuuko se jostain muusta? Onko ollut valtava markkinointikoneisto? No ei se ole mun mielestä mitään noita, vaan ylipäänsä se, että ne tarjosi palvelu, jolla oli suuri kysyntä, jota kukaan muu ei tarjonnut. Mä en ole ihan varma, pitääkö tuo täysin paikkansa, koska minun käsittääkseni voin olla väärässä, mutta täytyy ehkä tarkistaa taustatoimittajalta nuo lähteet, mutta tota, minun mielestä näitä palveluita oli kyllä muitakin jo silloin, kun YouTube oli siinä, mutta ehkä siinä oli jotain groundbreaking. Niitä oli niin kuin, no niin. Taustatoimittaja saa selkeästi. Kyllä, täällä piistää taustatoimittaja. Siis näitä oli alkeellisia YouTube-tyyppisiä, mihin pystyi omia videoita laittamaan, mutta se mitä YouTube teki, niin se teki siitä huomattavasti helpompaa niin sille, joka niitä laittaa, kuin sille, joka niitä katsoo, koska se on ensimmäinen, joka on niin kuin tehnyt koodauksen sen sinne laitteen puolesta, että sulle ei tarvitse olla kaikkia mahdollisia koodekkeja eikä muita, vaan se koodaa sen automaattisesti siihen flash-muotoon vai mikä siellä nyt on, ja sitten sun ei tarvitse muuta huolehtia kuin, että sä menet sinne niitä katsomaan, ja se on siinä, eikä sun, jos sä haluat laittaa sinne, niin ei sun tarvitse huolehtia, että sulla on justiinsa oikea resoluutio ja justiinsa oikea tiedostomuoto ja kaikki mahdolliset, vaan se kaikki tapahtuu automaattisesti, että se on se, mitä ei aikaisemmin ole ollut siellä. Ja sitten kun se on helppoa, sinne tulee hirveästi ihmisiä ja viidakkorumpu levittää sanaa ja sitten ollaan tässä, missä ollaan. Joo, kyllä se jollain tavalla varmaan näin menee, että tota, mutta kyllä siinä, joo, näitä tosiaan näitä embeddattuja flash-animaatioita, niin kuin amerikan kielellä suomeksi sanotaan, niin tota, ei varmaan sitten silloin ollut muita ainakaan kovin vahvasti, mutta tosiaan ei sitten kauaa mennyt, kun niitä tuli paljon, että sitten YouTubella oli se jonkunlainen first mover advantage siinä varmaankin, mutta mä oon miettinyt sitä, että ei se, no se saattaa olla tuo, en ole varma, mutta tota, joku siinä oli tämmöinen onnenkantamoinen matkassa ja nyt ollaan tosiaan tässä, että tää on hieno homma, kenestä tahansa tulee julkis ja pääsee tekemään omaa juttua nettiin, lähinnä pudottelee kokispulloon noita mentoskarkkeja, että on muuten pitänyt kokeilla, ootteko kokeilusta? Ei, mutta toinen aika hieno, mitä en ole myöskään kokeillut, niin YouTubein tai video.google.comin hakusanaksi vesiraketti englanniksi, water rocket. Niin siellä on sellainen pieni kiinalainen, millä on selässä 24 sellaista kun on niitä vesimasinoita, niin sellaisen niitä pulloja. Ja sitten sinne pumpataan ilmaa, niin ne kaikki posahtaa samaan aikaan liikkeellä. Niin se pikkujätkä lentelee siellä pitkin taivasta ja putoaa mereen, niin se on ihan hauska video. Kaveri laittoi linki joskus. Kyllä, kyllä. En olekaan itse nähnyt. Mä tässä just haen sitä samalla. niin katsotaan. Joku maailman ennätys, että maailman ensimmäinen tai maailman pisimmälle lentänyt vedenvoimalla tai jotain vastaavaa. Just. Kyllä, kyllä. Täällä water-raketteja löytyy. Niitä löytyy usein. Joku pumppa. Siellä on jotain ohjeita, että how you build your own water rocket. Kyllä, kyllä. Kuinka rakennat oman vesiraketin. Kyllä, kyllä. Tässä on kaveri pumppasi pumpulla ja poksahti tuonne taivaalle, mutta se on eri juttu ilmeisesti. Joo. Sieltä löytyy pienellä etsimisellä. Sieltä löytyy kyllä joo monenlaista ihmeellistä YouTubesta, ja se on sen hyvä puoli kyllä, että se on tehnyt tästä niin kuin tällaisen helpon, niin kuin Henrik sanoi tuossa. Niin, mites sitten? Meillä on vielä muutamia juttuja, mutta meillä alkaa olla aika täynnä kohta, että meillä on tunti paukahtanut varmaankin jo tässä seljelleen. No, iso uutinen ainakin minun mielestä olisi täällä pari että Universal ja Microsoft tekee aika mielenkiintoisen diilin Sunen suhteen. Podpäivähän, niin kuin on tullut jo selväksi, niin tukee nimenomaan Sunea ja heidän podcast-hakemistoaan. Mikä juttu tämä oli? Mä olen kuullut kans jostakin, että niillä on jotakin yhteistyötä menossa. Kertooko joku huonolle ihmiselle, mihin siis ei ole täysin selvinä? Yksinkertaisesti asia menee niin, että Microsoft maksaa dollarin jokaisesta myydystä Tsunesta suoraan Universaalille. Ja tässä on perusteena tässä diilissä alun perin ollut se, että koska Tsunessa tulee olemaan kuitenkin niin paljon laittomasti kopioitua musiikkia, että pitää kompensoida. Ja mikä tässä on mielenkiintoista, niin mitä? iPodissa, kun se nostaa Suomessa, niin siinä on 20 euron tekijänoikeusmaksu, eli niin kuin verkkokauppa tekee, tai sitä ostetaan siellä tekstivaraston kautta, mutta sille, että kun sinne kuitenkin menee sitä laitonta materiaalia, niin se menee sitten ostolla ja ne jakaa sen kristillinen niin tasajalko. Se on se kasettimaksu, mikä on ollut Suomessa, mutta sitten se, mikä tässä on, niin tässä sitten ohitetaan nämä artistit ja muut suhteellisen oleelliset välit tässä diilissä koko ajan, että Microsoft antaa Universaalille dollari jokaisesta Tsunesta ja Universal pistää ne takataskuun ja kiittää. Nimenomaan. Siinä tämä on erikoinen diili, että maksetaan musiikista periaatteessa, mutta sitten ne, jotka sen musiikin tekee, niin ne enääkään mitään niistä rahoista. Niin, että se ei mene millekään tekijäoikeusjärjestelmään. Ja sitten nimenomaan, että miksi Universaalille nimenomaan? Niin. Miten sitten, onko nimenomaan Universaalin musiikki ainoata musiikkia, mitä maailmassa laittomasti kopioidaan? Niin, tai mitä voi soittaa Tsunessa, että esimerkiksi Sony tai BMG tai mikä tahansa muu iso levyyhtiö, niin niiden musiikkia ei sitten taas ilmeisesti kopioida, eikä sitä voi soittaa Tsunessa. Jussi on sanomassa jotakin niin selvästi. Nimenomaan pakko nyt avautua tuosta. Se on järkyttävää, että tosiaan kaverit tekee musiikkia ja rahat kulkeutuu levyyhtiöiden pomojen taskuun. Siis on uskomatonta. Eikö se ole niin, että artisti maksaa? Niin, onhan se toisaalta, että artisti maksaa, mutta se on tosiaan. Mietipä, olisiko sinusta mukava tehdä töitä, kun olet aamuyöhön asti siellä väännät koodia. Niin. Työpaikalle ja sitten mie saan siitä rahat. Siitä, että minä makkaan täällä seljälläni. No niin, näinhän se menee vähän sielläkin puolella. Mutta onhan se muutenkin on jo, että jos sä ostat levyn kaupasta, niin 80% siitä rahasta jää sille levyyhtiölle ja loput menee artistille. Senpä takia. Mikä toisaalta... Siihen on syynsä kyllä, että se ei ole niin epäoikeudenmukaista kuin se voisi ehkä ihan saman tien kuulostaa, mutta tämä, että tällä tavalla Microsoft maksaa Universaalille periaatteesta ei yhtään mistään. Kyllä. Se on erikoista, niin kuin just, että miksi ne on valinnut universaalin siihen. Miksi ne maksaa esimerkiksi RIAA:lle tai tälle ASCAP BMI:lle tai Applelle, niin no anyway, vaikka Disneylle tai jollekin muulle, että tota, niin miksi ne maksaa just universaalille, en tiedä. En tiedä, mikä ihmeen logiikka siinä mahtaa olla. Onhan se siinäkin taas niin kuin asian sivuttamista aika reippaasti, mutta millä valo Himi laulaa, jos ei joku tiedä, niin se kun osti sitä uutta asuntoa sieltä täältä jostain päin Helsinkiä, niin sehän sanoi jossain lehtihaastattelussa, ettei kovin iso asunto voi ostaa, kun ei rahat riitä, niin se Him-yhtiö kerää siitä suurimman osan niistä voitoista, eikä niille tekijöille sitten tule läheskään se kaikki, kun ne teki sen, mikä 40 miljoonan sopimus olikaan sen jenkkifirman kanssa, niin ei ne rahat mennyt niille henkilöille, vaan sille yhtiölle. Niin, se on. Levyyhtiö ostaa artistin tota, kaiken oikeudet ja tuotannon ja kaiken, ja maksaa sitä upfronttina, eli etukäteen artistille hirveän massikasan, ja sitten kaikki loppuvirta tulee sitten levyyhtiölle, että näinhän se on, mutta kummallista se on. Siinä on tietysti, kun on tällaisia diilejä, niin siinä vaiheessa joissakin tapauksissa voidaan kyllä pistää ihan artistin piikkiin, että kun tehdään myöskin, artistit allekirjoittaa paljon tyhmiä sopimuksia. En välttämättä sano, että juuri tässä tapauksessa tai missään muussakaan, mutta tiedän kyllä näitä, että viedään artisti kostealle illalliselle, ja sitten kun ollaan ihan limusiinissa ihan kanttuvei, niin sitten laitetaan, että pistäpäs nimi tähän paperiin, ja sitten on sopimukset alla, ja sitten sopimus on sen mukana. Kyllä, kyllä. Joo. Sopimuksen kesto 20 vuotta. Kiva! Niin. Mitä Jussi? Samalla herää kysymys, että minkä tekee suurin osa artisteista juoppoja. Eihän sitä muuten voi tehdä taidetta. Luuletko, että näitä tehdään selvinpäin näitä podcastia? Vähenevistä määrin, että artistit alkaa herätä siihen, että pitää olla skarpimpi sopimusasioissa, ja myöskin nykyään ei mene enää yleisölle läpi se, jos olet kaatokännissä keikalla. Että sekin se on ihan hyväkin. Joo, ja se on nimenomaan ihan suositeltavaa tehdä selvinpäin töitä, ja tota, muutenkin se on. Toi on jännä, että meneekö myös siihen New Artist-modelliin, jossa Hessun kahvilassakin esiintynyt artisti on laulanut taannoin tässä, eli MC Lars, joka kertoo tästä, että kuinka itse voi markkinoida itseään ja myydä levyjään ja podcastit. Muun muassa on oiva kanava siihen ja internet, jotta onko se levyyhtiöiden tulevaisuus sitten minkälainen. En tiedä, varmaan aina säilyy olemassa ja kanavat markkinointiin siellä, mutta jos ajatellaan sitä levyyhtiöiden kustannusrakennetta ja markkinointikanavien rakennetta ja sitä rahamäärää, mitä sinne palaa, niin kyllä ei ihmekään, että sitä levyn hinnasta suuri osa menee sinne, että se ei ole pelkästään se äänitysstudion kustannukset ja sitten se artistin palkkio, vaan siellä on aikamoinen kymmeniä ihmisiä, jos sen sanoisi aivan hirveästi väärin, niin aina yhden artistin ja levyn kimpussa, että se on iso orkesteri, mikä siellä soittaa muukin kuin se, jolla on instrumentit. Niinpä. Mutta tosiaan, niin aika alkaa olemaan sitä vaille valmis, että jos ei meillä hirveän syvällisiä tarinoita ole tässä, niin mä haluan muutamia palautteita tuolta Hessun kahvilan Heka-foorumilta, jossa on paluukanava, niin siellä voi edelleen keskustella näistä aiheista ja kaikista muustakin. Siellä on tähänkin ohjelmaan taas löytyy threadi. Käykähän antamassa äänenne kuuluville sinne, se on oikein mukavaa. Siellä on ollut hyvin vilkaista keskustelua ja jatketaan tarinaa siellä. Siellä voi kysyä asiaa ja voi antaa palautetta, mutta voitte myös jättää äänikommenttia. Siihen tulee ohjeet ohjelman lopussa tulevassa jinglessä. Mutta täällä on tosiaan Hessun kahvilan Speakers Cornerin numero 14. Yksi kommentti herätti kiinnostukseni. Täällä Jani sanoo seuraavaa. Minusta kannattaisi kiinnittää kielenkäyttöön huomiota siten, että kiroilua saisi vähemmäksi tai kokonaan pois. Ei muuta huomautettavaa, jatkakaa. Mitä perkelette? Mistä helvetistä tässä on kysymys? Ei, kyllä se varmaan on ihan aiheellista, mä en tiedä. Saattaa olla tässä joskus live-tarinoinnin tuoksinnassa, saattaa lipsahdella kyllä kirosanoja joukkoon, mikä ei toki ole tietysti tarkoitus. Kiroilu ei sinällään ole kannatettavaa, mutta se nyt on joskus sattuu tekevälle, anteeksi. Mä olin vähän yllättynyt siitä, koska mä en ollut kiinnittänyt huomiota. En minäkään. Hyvin tarkka kielen korrektiudessa, mutta ehkä siinä oli sitten vähän liikaa vauhtia päällä. Niin, niin se voi olla kyllä, että se saattaa olla, että näin on käynyt ja nyt on sitten sensuuriosastoahan tässä ei ole, eli kaikki mitä mikkiin puhutaan, niin se tulee läpi täältä ja joskus jopa enemmänkin. Tuota, niin siitä on nyt kysymyksiä ilmeisesti. Mutta täällä on muuten tullut mielenkiintoista palautetta. Täällä on hyvin vilkasta keskustelua ollut muun muassa tämän jakson tiimolta, niin tästä Open Officesta. Tämän jakson tiimolta? Joku nyt? Joo, nimenomaan. Aika nopeata. On, kato, tämä on reaaliajassa. Te olette tulevaisuudessa. Ja Libsynistä ja Ubuntusta, siihen löytyy aina tosiaan keskustelua aika paljon. Mielenkiintoista sinällään. Eli paluukanava on siis tämä paikka. forum.hessujärvinen.com, sinne vaan tarinaa iskemään. Joo, mitä... se kun mä niin alussa sanoin, että en älyä Ubuntua, en tarkoita, että Ubuntu on vaikea, vaan sen, että minä en älyä sitä. Niin. Kun koko elämän Mackeä käyttänyt, siksi hyppää johonkin Linuxiin, mikä pakettijärjestelmä. Joo. No miten niin ei ole oikeuksia? Kyllä, kyllä. Pari kertaa mä sen uudelleen asensin, sit mä asensin X:n takaisin. Mä itse asiassa asensin muuten Ubuntun tuossa taannoin serkkupojan koneelle ja pitikin siitä jo puhumani aikaisemminkin, mutta unohdin. Ja se oli itse asiassa erittäin helppo suoraviivainen asennus PClle, jossa oli XP asennettuna jo valmiiksi. Eli se Ubuntun asennuspaketti, niin se osas kaiken itsestään suoraan siitä vaan kannettavalle tietokoneelle ja se duunasi sinne kaikki partitiot ja kaikki. Että mä oon joskus asentanut ton Red Hat Linuxiin ja sekin meni kyllä samaan tapaan aika helposti, että mutta Ubuntussa oli tosiaan, siinä me lähti kaikki verkkosysteemitkin kohtalaisen helposti pelaamaan ja ilmeisesti se siellä serkkupojan koneella toimii, toivottavasti näin on edelleen, että siellä hommat pelaa ja Ubuntua käytetään. Että se on ihan sillä lailla kätevä paketti, mutta tosiaan siinä ehkä voi olla tämmöistä niin kuin advanced userilla sitten edistyneemmällä käyttäjällä, jos haluaa säätää kaikkia juttuja, mitä itse en siinä tehnyt, niin siinä voi tulla tietysti jotain ja se on ehkä helpompaa siinä käyttöjärjestelmässä, mihin on tottunut, että Mäkissä OSX:ssä silloin sun tapauksessa. Mutta näin. Saako tehdä loppukevennyksen? Saa tehdä loppukevennyksen, se on oikeastaan sitä vaille valmis. Mä löysin Boing Boing täältä blogista hienon linkin vitseihin Made by Robots for Robots, eli robottien tekemiä vitsejä roboteille. Kyllä, kyllä. Ja minä haluan lopettaa, tämä voi olla egoistista, mutta minä haluan lopettaa Speakers Cornerin kertomalla vitsin. Kuinka monta robottia tarvitaan soittamaan säkkipilliä? En tiedä, yksi. Joko ohjelmoitu oikein? No, mikä se on oikea vastaus? Yksi. No. Oliko tämä vitsi? Kyllä. Okei, okay. No. Okay. No okay. Jalkavitsejä. Okay. Kuinka estät robottia tuhoamasta sinua ja loppua sivilisaatiosta? No. Ohjaamoi uudestaan. Formatoi. Et Sampo. Mitenkään. Okei. Okay. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia teille, kun olitte jälleen paikalla, rakkaat kuuntelijat. Kiitoksia myös Arvon Raatilaiselle. Kiitos Henrik, kiitos Kalatalousjussi, kiitos Happosade, joka oli ensimmäisenä Suomessa matkapuhelimen yhteydessä. Hessun kahvilla Speakers Corner, tämä oli siis historiallinen lähetys. Ensimmäinen, joka teki podcastia autosta kävellen reppuselässä. Ja no en ole ensimmäinen, joka tekee tuoliutta istua, mutta ensimmäinen matkapuhelin. Kyllä, tämä on ensimmäisten asioiden lähetys aina kaikkialla. Tämä on tulevaisuus, tämä on Hessun kahvila. Kiitoksia. Ja Hessu on verkko. Nimenomaan. Kiitos. Internet on kanssa putkista. Hessun kahvilan palauteloosteri on paikka, joka haluaa kuulla juuri sinun äänesi. Palauteloosteri ei arvostele eikä pilkkaa. Voit heittää loosterin ajatuksesi, jotka haluat kahvilan tietoon ja tai kaiken kansan kuultaviksi. Ajatukset voivat olla raakoja, perustelemattomia ja täysin tuulesta temmattujakin. Voit siis antaa keskusteluun aiheen tai sanoa vain moi ja antaa ajatustesi lentää vapaasti. Ilman rajoitteita loosteri kuuntelee. Tavoitat loosterin soittamalla numeroon 03-74-11-8559, siis 03-74-11-8559. tai ulkomailta soitettaessa numero on +358 374 11 8559. Voit soittaa Loosteriin myös Skypellä veloituksetta. Osoite on Hessun kahvila, kaikki yhteen ja pienellä kirjoitettuna. Löydät Hessun kahvilan myös Skypen hakutoiminnan. Kolmas tapa tavoittaa Hessun kahvilan palauteloosteri on MyChingo-palvelu, joka on myös käytettävissä. Löydät tämän kätevän nauhurin osoitteesta podcast.hessujarminen.com. Mikäs täällä? Pikku siska laulaa taas vieressä. Kyllä, kyllä. Okei. Joo, varmaan jotain pitäisi lopettaa. Ilmeisesti toi tarkoittaa sitä, että ei muuta kuin tota niin... Kiitoksia kaikille, palataan... Kiitoksia. Palataan asioille. Kiitos. No joo, se on loppu nyt.